przeznaczony jest na spłatę innych kredytów konsumenckich zaciągniętych w bankach lub SKOK-ach, bezodnawialnych i konsolidacyjnych. Warunkiem skorzystania jest spłata minimum jednego zobowiązania spoza banku BNP Paribas i pozytywna ocena zdolności kredytowej klienta. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 stycznia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Kraje Unii Europejskiej postawiły kropkę na D i zatwierdziły umowę brexitową. Wielka Brytania pożegna się ze wspólnotą w nocy z piątku na sobotę. 6 tysięcy pasażerów uwięzionych na wycieczkowcu we Włoszech. Na statku jest dwoje Chińczyków, u których podejrzewa się koronawirusa. W serwisie też policja, która w specjalnie nakręconym filmie przypomina, że pasy na jezdni nie zwalniają pieszych z uwagi. Brexit przesądzony. Wielka Brytania może bez przeszkód wyjść z Unii Europejskiej i w sposób uporządkowany. Kraje członkowskie postawiły kropkę na D i ostatecznie zatwierdziły umowę określającą warunki Brexitu. Wczoraj zrobił to Parlament Europejski, tym samym Wielka Brytania po 47 latach opuści Unię pojutrze w nocy z piątku na sobotę. Brytyjscy europosłowie żegnają się z Brukselą. Dzisiejsze głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w południe było ostatnim, w którym wzięli udział. Po Brexicie, który nastąpi, jak mówiłam, w nocy z piątku na sobotę, Europarlament zmniejszy się z 751 do 705 deputowanych. Zmieni się też układ sił. Wzmocni się skrajna prawica. Europosłowie już wczoraj pożegnali swoich brytyjskich kolegów, choć nie wszystkich równie ciepło, bo ci, którzy popierali Brexit, nie byli szczególnie lubiani. Tak mówił pełnomocnik Europarlamentu do spraw Brexitu Guy Verhofstadt. Chciałbym oddać hołd kolegom brytyjskim, znaczącej ich większości, zawsze z dowcipem, pewnym urokiem i inteligencją, przynajmniej niektórzy z nich, ale też pewnym uporem. Będzie nam was brakowało. Wraz z Brexitem zostaną zwolnione 73 miejsca, ale z tej puli tylko 27 zostanie rozdzielonych między 14 krajów. Wśród nich jest Polska, która będzie miała o jedno miejsce więcej i nasz kraj po Brexicie będzie reprezentowało 52 europosłów. Brexit wymusi też zmiany w układzie sił. Trzy największe grupy utrzymają swoją pozycję, ale czwarta obecnie, frakcja Zielonych, spadnie na piąte miejsce. Wyprzedzi ją skrajna prawica Matteo Salviniego i Marine Le Pen. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z 73 miejsc zwolnionych przez Brytyjczyków 46 zostanie utrzymanych w rezerwie, gdyby w przyszłości dołączyły do Unii kolejne kraje. O pomoc w ewakuacji obywateli z chińskiego Wuhan zwróciła się do Komisji Europejskiej Polska. To w związku z uruchomieniem przez Unię mechanizmu ochrony ludności. Instytucje europejskie nie mają własnej floty, dlatego Unia będzie współfinansować koszty przelotów. W miarę rozprzestrzeniania się koronawirusa coraz więcej krajów ewakuuje swoich obywateli z regionu miasta Wuhan. Przedwczoraj zabrani zostali obywatele Stanów Zjednoczonych. Decyzję o wysłaniu samolotów podjęły też m.in. Australia, Francja, Japonia, Korea Południowa i Mongolia. W Chinach na koronawirusa zmarło 170 osób. Jest ponad 7700 zakażonych. W Polsce u żadnego pacjenta, u którego podejrzewano zakażenie koronawirusem, nie stwierdzono choroby. Poważny problem mają natomiast pasażerowie włoskiego wycieczkowca Costa Smeralda, znajdującego się w porcie Civitavecchia nad Morzem Tyreńskim. Około 6000 osób nie może opuścić statku. Podróżuje nim dwoje Chińczyków, u których podejrzewa się zakażenie koronawirusem. Numer 112 może uratować życie, przypomniał o tym premier, który spotkał się z 6-letnim Rafałem, chłopcem, który uratował życie mamie, dzwoniąc pod numer alarmowy. Mateusz Morawiecki przypomina, że numer 112 może być użyty zawsze i przez każdego. Odsłuchałem rozmowę, którą Rafał odbył z ratownikiem. Bardzo gratuluję wszystkim, dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy zajmują się tymi nadzwyczajnymi sytuacjami i w sposób właściwy potrafią zareagować. Rafał zadzwonił pod numer 112 we wtorek wieczorem. Poinformował, że mama upadła, leży na podłodze i ma zamknięte oczy. Sześciolatek podał swoje dane oraz adres. Dyspozytorka poinstruowała go, by wyszedł na korytarz i wezwał pomoc. Chłopcu udało się zaalarmować sąsiadkę. Gdy na miejsce dotarli ratownicy, okazało się, że mama Rafała zemdlała i doznała zapaści. Pasy nie zwalniają pieszych z uwagi, przypominają policjanci. Funkcjonariusze z Olsztyna nakręcili film o skutkach wypadków na przejściach dla pieszych. Chcą uzmysłowić innym, czym może skończyć się taki wypadek. Przejścia dla pieszych. Zaprojektowane po to, by zapewnić bezpieczeństwo. Jednak nie zawsze jest tak, jakbyśmy tego chcieli. Dlatego niezależnie, czy jesteś pieszym, czy kierowcą, w pobliżu przejść dla pieszych zachowaj szczególną ostrożność.

Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy to na Cję Trójki. Właściwie mogę powiedzieć, że zaczęliśmy od kartki z kalendarza, bo dokładnie 40 lat temu, w styczniu 1980 roku, ta piosenka była na pierwszym miejscu mojej prywatnej listy przebojów. Send One Your Love, Stevie Wonder. Listy od państwa: marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Jacek przysłał zdjęcie Wilanów 10 lat temu, zasypany śniegiem. Takich zdjęć trzeba teraz... Takie zdjęcia teraz trzeba chronić, bo myślę, że już coś takiego nam się nie zdarzy. Wczoraj w Warszawie był pierwszy i ostatni śnieg tej zimy, tak mi się wydaje. Kartka z kalendarza następna, urodziny Angie Stone. Właśnie z miłością to tak jest, że... Znaczy, ja tak słyszałem, że nie można jeść ani spać, bo przyszła miłość. Angie Stone Przyznaję, że głównie wybrałem ten utwór dlatego, że jest w oparciu o Backstabbers zespołu OJ's. Angie ma dzisiaj urodziny, to jeszcze jedna kartka z kalendarza. Właśnie napisał jeden słuchacz kilka dni temu: panie Marku, znowu będą urodziny Phila Collinsa, będzie pan świętował, a zapomina pan od lat o jednej pięknej dziewczynie, która tego samego dnia ma urodziny. No to teraz ona. Supply my sky of blue. After you, who could I love? After you, why should I take the time to try? For who else could qualify? Swear you'll never cease to care, for without you there, what would I do? I could search years, but who else could change my tears into supply my sky of blue? After you, who could I love? After you, why should I take the time to try? Nie wiem, czy rozpoznali państwo, ale to Jody Watley. Sięgnąłem po kilka utworów artystki z końcówki lat 80., ale niestety, znaczy, mocno się zestarzały moim zdaniem, więc ta piosenka z 2011 roku, myślę, że cudownie nam zagrała. Nagrody Grammy, ciągle się cieszę z nagrody dla Elvisa. Wild dynamite, and she was rare as treasure. That's not the kind of story you deny. In a frame under glass, they'll always be together, and so in love. But photographs can lie. Now they say that I have the gaze that must recall my father, saying he's my knight, my bright morning sun. Now I am mourning everyone. Now Why can't she see through him? He used to be more valiant than they. Put him on a pedestal, and it's a long way down there. I'll never be his little girl again. Now they say that I have the gaze that must recall my father, saying he's my knight, my bright morning sun. Now I am more than everyone. Someone else will look at me and think he is my lover, developing the image in his eyes, in a frame under glass. We'll always be together, and so love that photographs can lie. Moim zdaniem troszkę za krótko, no ale cóż, Photographs Can Lie to kompozycja Berta Bacharacha, a słowa napisał Elvis Costello z tej płyty, która dostała nagrodę Grammy. 23 minuty po godzinie 14, to jest czwartkowa tonacja trójki, no a teraz proszę posłuchać, co się będzie działo. Too late, sitting in a cool room, staring at the ceiling, waiting for a call. I know where you live, I can hear you breathing. No matter what you do now, tears are gonna fall. Something in the dark is big enough to hold you. It's picking at your heart, a little piece at a time. There's a shadow on the wall, and you hear voices in an empty room. Something in the dark will get you every time. There's nothing you can say you haven't said already. There's nowhere you can go that you haven't been. You could have made a deal, your hands were steady before you shut the door on your only friend. Something in the dark is big enough to hold you. It's picking at your heart, a little piece at a time. Shadow on the wall, you hear voices in an empty room. Something in the dark will get you every time. step. If you ever take one, you could stumble in the darkness or fumble in the light. Fumble in the light. Your breath is getting heavy, drowning out your footsteps. You can run, run, run, never get it right. Something in the dark is big enough to hold you. It's picking you apart, a little piece at a time. Well, you can try to scream, but nobody can hear you. Something in the dark. Ależ to piękny album. 5 lat temu sięgnąłem po Johna Davida Sautera, dlatego że znalazł się także na mojej liście sprzed lat 40 i słuchacz napisał, że wrzucił sobie to nagranie i jakby znalazł się w innym czasie. Pomyślałem, John David Sauter, dobry pomysł. Tym bardziej, że płytę produkował Larry Klein, a śpiewała Liz Wright tutaj z nim. I pomyślałem, Larry Klein, kolejny kolega, którego należy wpisać, żeby poświęcić mu całą tonację. Kiedyś. Autopromocja. Myślisz, że ciągle powinniśmy przekonywać, że warto biegać? Oczywiście, że tak. Na pewno są słuchacze, którzy wahają się, czy zacząć trening. A nie powinni mieć wątpliwości, bo my, a właściwie nasi trenerzy fachowo wprowadzą ich w tę aktywność. I do tego bezpłatnie. Zapraszamy na lekkoatletyczne stadiony w całej Polsce. I do słuchania nas co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I w końcu nie wiem, kto wygrał w Australian Open, ale dowiem się tego za momencik, a teraz lecimy do Australii z muzyką. Some time ago. get down. Fuck this sound out. And it's hard to admit, but it's true. I'd fare without friends, but I'd die without you. I'd die without. Ciągle jeszcze nowa płyta zespołu Boy and Bear, Second Light, bo to 2019 rok. A utwór zatytułowany Wezuwiusz. No i z australijskich wykonawców wybrałem jeszcze Petera Garretta, tak, kiedyś Midnight Oil. A tę płytę przywiozłem z mojej ostatniej podróży do Australii i patrzę to, kiedy to było. 4 lata temu. Czas płynie szybko. Watching the parade on the news last night. I was one that walked that road before. Where everything feels like it's crumbling, like the writing's on the wall. But dreams are broken, mended, and they scatter, like seeds they fall and then the fruit is gathered. It always was and always will be a struggle to fulfill. Stay strong and heed the call. It still matters to me. I hope it matters to you. First principle. Concrete action, reconciliation, no more talk. Fix the system, build it strong and give it purpose. Stop complaining, look at nurses, no material privation. In a fine open-cut nation, blinded by the infant need, whose appetite is never filled, whose appetite is never filled, till every living thing is killed. A selfish few still fight for more in a planet smashing selfish war. We all take an escalator tonight, woolies in the sky. To reprise Dante's Inferno, longer in disguise. Across a windswept open plain, some still go against the grain, against the waste, the opulescent saddle sneaking, creeping up on you, breaking bread at the river bank, washing nappies at the water tank. Happy clappy days and number, tumbler, grinder, drag you under, mixed emotions, pasta steely, years of self-absorption, really, electric car and white gazebos, gadgets that can't save our world, but one side has an excavator, the other has a wooden spoon, self-centered sex celebrities, a crowd in out the room,

zespół Monkey House, płyta Friday, no i utwór zatytułowany 9 o'clock Friday, to jutro. Za kwadrans godzina 15, to jeszcze Richard Marx z tej nowej płyty, która będzie miała swoją premierę 7 lutego. No to właśnie Richard Marx i Front Row Seat z nowej płyty. No a czy Collins? No oczywiście Collins. No Collins, bo dzisiaj ma urodziny i to takie najważniejsze, więc poświęcimy mu trochę więcej czasu. Tym razem Collins, Phil Collins ze swoim ulubionym kolegą Filipem. Easy now. Jak ja mógłbym zapomnieć o Philu Collinsie z Philipem Bailey i Easy Lover, to jego ulubiony wokalista, a teraz myślę na koniec ulubiony zespół jednak Phila Collinsa. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, dziękujemy. Poprosimy o głosy na listę polskieradio.pl/trójka. Shadows.